ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 श्लोक संख्या 18 अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद और हम हिंदी में पाठ करेंगे. ओके, कैमरा टाइम इज नॉट नाउ, नाउ इज ईयर टाइम. हंताय मद्र बला हरिदास वार्य यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं सनोचि सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलाय या गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ सखियों या पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गाँव बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने के पानी अति मुलायम घास गुफान फल फूल तथा तरकारियों तरकारियों की पूर्ति करता है. इस तरह या पार्वत भगवान का आदर करता है. कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पार्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है. इस श्लोक ब्रज गोपियों की बात है. आपस में चर्चा करती हुई गोपियों इस प्रकार श्री गोवर्धन की स्तुति की. तात्पर्य तो इस तात्पर्य शिल प्रभुपाद का चैतन्य चरितामृत भाषा से उद्धृत है. शिल विश्वनाथ क्योंकि इस श्लोक तो चैतन्य चरितामृत में शामिल होते. शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है. पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोआ करते थे. गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू रस पीलू पीलू पीलू एक प्रकार का फल है जिसका वर्णन हम मिलते शास्त्र में. मुझे मालूम नहीं कौन सा फल है पीलू. क्या है उसका सामान्य नाम पीलू ऐसे गुजरात में मिलते हैं. और क्या बहुत कड़वा है हाँ खड़वा नहीं तो विचित्र स्वाद है इसका, इसका वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। पीलू रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करते हैं, सुयावस दुर्वा अर्थात दुर्भ घास को बतलाते हैं, जिससे आर्घ्य की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गायों की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है। खंदर गुफाओं का सूचक है। सेल फोन ऑफ प्लेस है का सूचक है, जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते बैठते और लेटते थे। ये गुफाओं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्म हो या सर्दी हो या फिर वर्षों ही रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम खंड शरीर सुजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। आज गोवर्धन पूजा का महोत्सव उद्यापित है और गोवर्धन गिरी की पूजा और स्तुति करनी चाहिए। इस श्लोक में श्री गोवर्धन की स्तुति होती है ब्रज गोपियां के द्वारा और उनका मंतव्य है कि इस गोवर्धन गिरी हरिदास भार्य है, श्रेष्ठ कृष्ण भक्त है। तो वास्तव में ब्रज गोपियों श्रेष्ठ भक्त समाज में सर्वश्रेष्ठ है ब्रज गोपियां, सही बात है क्या? वैष्णवानं यथा शंभु श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वैष्णवों में श्रेष्ठ है शंभु, शिव शंभु, और राम भक्तों का विचार में श्रेष्ठ है कौन? हनुमान, लक्ष्मण। भारत भी, भारत का पद तो निम्न नहीं है, कैसे मापना, कैसे विचार करना, सब शुद्ध है, सब सिद्ध है, तो कैसे हम इस निम्न स्तर से बोल सकते हैं कि लक्ष्मण की भक्ति भारत की भक्ति से अधिका है? हम कैसे बोल सकते, सब शुद्ध भक्त है, सबके हृदय में राम की सेवा के अलावा कुछ भी इच्छा कुछ भी नहीं है। तो फिर भी शुद्ध भक्तगण, शुद्ध भक्तगण हमारे आचार्य भक्ति रस का विचार करने में सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि ब्रज गोपियां श्रेष्ठ भक्तों, और भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, वो एक श्लोक है श्रीमद् भागवत में, इतना प्रसिद्ध श्लोक नहीं है, भगवान कृष्ण उद्धव को बताए कि मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्तों है व्रज गोपियां, और एक ही भगवत में एक ही शंभु श्रेष्ठ भक्त है, वो बात ही है। तो कौन है श्रेष्ठ? सब सब श्रेष्ठ। और व्रज गोपियां जो निरपेक्ष भक्ति विचार से श्रेष्ठ है, वे कहते हैं कि गोवर्धन गिरी श्रेष्ठ। कौन श्रेष्ठ? जो श्रेष्ठ है कहते हैं कि मैं नीच हूं। सर्वोत्तम आपने के ही न माने, चैतन्य महाप्रभु इस मंतव्य किया है कि जो सर्वोत्तम है भक्ति राज्य में, जो सर्वोत्तम है आपना के अर्थात खुद के बारे में विचार करते हैं कि मैं हीन हूं, मैं बहुत नीच हूं। ये ब्रज गोपियों की भक्ति का एक लक्षण कि वे नहीं कहते हैं कि हम श्रेष्ठा हम सर्वोच्च, नहीं। अन्य भक्तों की सेवा की प्रशंसा करते हैं। गोवर्धन गिरी, गोवर्धन गिरी, गिरी का मतलब पर्वत। तो पर्वत तो क्या उसमें ज्यादा पत्थर है, तो पत्थर तो कैसे सेवा कर सकते? पत्थर तो निश्चेतन है सामान्यतः, परंतु ब्रज धाम में सब कुछ चिन्मय है, सब ब्रज राज, एक खंड का ब्रज राज की महिमा पूरा ब्रह्मांड में सब कुछ और सब लोग जो है वो सब की महिमा सम्मिलित से और बहुत बड़ा है। ब्रज राज का एक छोटा सा कण सब कुछ चिन्मय है, मतलब इस भौतिक जगत में वो पत्थर रेती जल ये सब वस्तुओं में चेतना नहीं है, परंतु आध्यात्मिक धाम में सब कुछ चिन्मय है और पत्थर जल आकाश सब कुछ, वे सब कुछ करते हैं केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए। चराचर अर्थात स्थर्व जंगम, चलने वाले और स्थिर रहने वाले सब वस्तुओं सब प्राणी तो सहयोगिता करते हैं कि व्रज धाम में सब कुछ अनुकूल होगा श्री कृष्ण का सुख के लिए। तो इस प्रकार गोवर्धन गिरी पूरा चिन्मय है, और गोवर्धन गिरी तो सभी प्रकार के सुविधा देते हैं जिससे केवल कृष्ण संतुष्ट रहेंगे, बलराम भी और सब ग्वालियर के बालकों और सब गैंग गैंग के बच्चे कृपा करके आप सब अपना मोबाइल फोन सेल फोन बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए। तो इस प्रकार गोपियों का विचार है कि श्रेष्ठ हरि भक्त कौन है जो केवल हरि की सेवा नहीं करते, तो हरि के भक्तों भी। और गोवर्धन गिरी तो गिरी होने से तो श्री कृष्ण और इनके सब साथी ग्वाल बालक है और गायन बछड़े सबकी सेवा कर सकते। कैसे? तो मुलायम घास देते हैं गायन और बछड़े को, खिलाते हैं घास और जल पेय जल और गुफाओं जिसमें गर्मी के मौसम में ठंडी लगते और शीतकाल में गर्मी लगते और बारिश के मौसम में आश्रय देते हैं और वो जल के छोटे छोटे तालाब होते जो दर्पण जैसे है और गोवर्धन गिरी के ऊपर बहुत वृक्ष है जिससे अलग अलग प्रकार के फल मिलते हैं। और ब्रज धाम की एक विशेषता है कि बारह महीना में सभी प्रकार के फल मिलते हैं। तो इस मौसम में भी आम मिलते हैं। तो इस प्रकार सभी प्रकार की सुविधा देते हैं भगवान कृष्ण, जिनका एक प्रसिद्ध नाम है गोपाल है, क्योंकि गायन के चराने वाले हैं श्री कृष्ण। भगवान ही कृष्ण है, तो भगवान जो भी करना चाहते कर सकते और उनकी इच्छा है कि वे गोपाल हों। ब्रज के बाहर वे द्वारकाधीश है राजकुमार, तो उस रूप में उनका भाव पृथक है और अन्य अवतारों में राम के रूप में है, मत्स्य के रूप में है, कुर्म के रूप में है, नरसिंह अवतार के रूप में है, वामन के रूप में है। इनका स्वयं रूप में वे गोपाल गोविंद है, गायन के रक्षक। तो गोवर्धन गिरी श्रेष्ठ भक्त है क्योंकि इस श्रेष्ठ रूप, भगवान का श्रेष्ठ रूप और इनके सब प्रिय भक्तों और प्रिय गायन की सेवा करते हैं अलग अलग प्रकार से। तो ये गोपियां का विचार है कि सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ सेवक है श्री गोवर्धन पर्वत। और अन्य परिप्रेक्ष्य से श्री गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण से अभिन्न है। ये एक ब्रज धाम का एक रहस्य है कि गोवर्धन भगवान स्वयं है और साथ साथ भगवान के श्रेष्ठ भक्त है। तो कैसे संभव है? इस प्रकार कि कृष्ण भगवान का स्वयं रूप है और बलराम भी है, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि। तो सब अन्य रूप, भगवान के अन्य रूप जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, अन्य रूप में एक ही कृष्ण, तो वे सोचते मैं कृष्ण का दास हूं। बलराम भी सोचते मैं कृष्ण का दास हूं, ऐसे विचार करते। एक बहुत बड़ा रहस्य है, और साधारण बुद्धि से ये सब समझना और समझाना संभव नहीं है। जो श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होते हैं, ये सब भक्ति के गुह्य तत्व समझ सकते हैं। तो आज गोवर्धन लीला का दिवस है, और श्री कृष्ण का आदेश के अनुसार, वो आदेश है श्रीमद् भागवत में कि श्री कृष्ण स्वयं सब ब्रजवासियों के साथ गोवर्धन पूजा की, और उन्होंने इनके भक्तों को आदेश दिया। तो चावल, मिठाई, तरकारी और इस प्रकार अलग अलग प्रकार के खाद्य वस्तुओं लेके, विशेषकर चावल, एक पर्वत बनाओ और उसकी पूजा करो। तो ये पद्धति आज तक चलते है। इस गोवर्धन पूजा तो गौड़ीय संप्रदाय में उद्यापित होते, और विशेषकर श्री वल्लभ संप्रदाय में। वल्लभ संप्रदाय में इस महोत्सव तो पूरा वर्ष में सबसे बड़ा महोत्सव है, और वो वल्लभ संप्रदाय का मूल पीठ या गाड़ी है गोवर्धन के पास, गोवर्धन गिरी के पास। तो खाद्य वस्तुओं से या गौमय गोबर से भी एक गोवर्धन गिरी बनाना है, पूजा करने है, और खाद्य वस्तुओं जिससे गिरी गोवर्धन का अपरूप बनाना है, वो तो बाद में सब भक्तों को परिवेशन करना है। तो इस गोवर्धन लीला में क्या है, क्या अर्थ है, हमें क्या समझना चाहिए इस गोवर्धन लीला से, क्या है उसमें तात्विक अर्थ, क्या है तात्विक अर्थ, तो इतना सा नहीं है। बात है कि कृष्ण और इनके प्रिय ब्रजवासियों एक वो गोवर्धन पूजा के बाद इंद्रदेव सद्दिन व्यापी प्रचंड बारिश भेजे, और उस समय सब ब्रजवासियों, पुरुष, स्त्री, बच्चे, गायें, बछड़े, कुत्ते, सब ब्रजवासियों गोवर्धन गिरी के आश्रय में आए थे, और गिरिधारी श्री कृष्ण का एक प्रसिद्ध नाम है गिरिधारी। कल दिवाली का दिवस पर वो दामोदर लीला और दामोदर लीला थी जिससे भगवान कृष्ण दामोदर नाम प्राप्त किया है, और आज गोवर्धन पूजा है, और इसके गोवर्धन पूजा के बाद भगवान कृष्ण गोवर्धन गिरी उठाए, और इससे उनका प्रसिद्ध नाम गिरिधारी या गोवर्धनधारी प्राप्त हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या है, अर्थ है कि भगवान कृष्ण और सब ब्रजवासियों सात दिन व्यापी साथ में रहते थे, और सब अखंड भगवान श्री कृष्ण का सुंदर रूप, अखंड का अखंड दर्शन मिले, और इस प्रकार श्री कृष्ण और इनके भक्तों के बीच परस्पर प्रेम आदान प्रदान था, और ब्रजवासियों के बीच में भी। प्रेम आदान प्रदान था। तो ये गोवर्धन, गोवर्धन धारण लीला का अर्थ है। अर्थ क्या है? केवल प्रेम प्रदान। भगवान कृष्णा इस भौतिक संसार में आते हैं, इनका आना का कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी आते हैं। किस लिए? जिससे हम जो पतित मायाबद्ध जीव है, जिससे हम पता मिलेंगे कि हमारा वास्तविक जीवन, वास्तविक आनंद, वास्तविक प्रेम है श्री कृष्ण के शरण में। और इस लीला से भगवान श्री कृष्ण घोषणा की कि श्री कृष्ण भी इनके भक्तों के आश्रय होते। गोवर्धन गिरी तो सब राजवासियों को आश्रय प्रदान किया है, और नीचे श्री कृष्ण था। श्री कृष्ण का बल से गोवर्धन गिरी सब राजवासियों का आश्रय प्रदान किया है। तो इस प्रकार पक्के वैष्णवों, शुद्ध वैष्णवों का कर्तव्य है कनिष्ठ नवीन भक्तों को आश्रय देना। तो कैसे वे आश्रय दे सकते? तो श्री कृष्ण का बल से। तो किसी जीव योग्य नहीं है दूसरा जीव को आश्रय देने के लिए, परंतु वो जीव यदि श्री कृष्ण की शक्ति से संचारित होते तो एक जीव सामान्य जीव होते हुए भी, असामान्य होते श्री कृष्ण की शक्ति से संचारित होने के कारण, और अनेक अनेक नवीन भक्तों को आश्रय दे सकते। परंतु जो आश्रय प्रदान करते हैं उनको सदैव स्मरण करना चाहिए कि मैं निजी शक्ति से किसी को आश्रय नहीं दे सकता, क्योंकि मैं साधारण जीव हूं। तो यदि कृष्ण की कृपा मिलते हो परंपरा पद्धति के द्वारा, तो श्री कृष्ण की सेवा में मैं अन्य भक्तों को आश्रय दे सकूंगा। तो इतना सा हम गोवर्धन गिरी और गोवर्धन धारण लीला से समझ सकते। परंतु लीला में इतना सा समझना की आवश्यकता नहीं है। लीला का मतलब कृष्ण की लीला, आनंद। तो लीला में श्री कृष्ण और इनके भक्तों हमेशा इसमें क्या अर्थ है, वो क्या ऐसे है? कुछ मायावादी लोग इस प्रकार श्री कृष्ण की लीला से कुछ अलग उद्देश्य निकाल चाहते हैं, परंतु उद्देश्य है आनंद और कुछ नहीं। और वो आनंद क्या है? प्रेम विलास लीला से उद्भूत। तो ब्रजवासियों कृष्ण को प्रेम करते और भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को प्रेम करते। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, ब्रजवासी गणे स्वाभाविक कृष्ण प्रीति, कृष्ण स्वाभाविक प्रीति ब्रजवासी प्रति। तो ऐसे सब कुछ है, पूरा व्रज लीला का उद्देश्य दो तीन शब्द में वर्णित है। ब्रजवासी गणे सहज कृष्ण प्रीति, कृष्ण सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। हरे कृष्ण। श्री गिरि गोवर्धन की जय। हरिदास वार्य श्री गोवर्धन की जय। श्री गोवर्धन धारे की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Regarding this Annakut, how to, whether we should decorate Annakut as Krishna, Giriraj, or else we should offer, in Bhaktisiddhanta Bible also we saw in photo, in a photo in the period of Bhaktisiddhanta Maharaj, they arrange rice pile and sweets and other items. So, how we should put up Annakut? Hindi mein kaho? क्लास हिंदी में था। कैसे गोवर्धन गिरी बनाना है आज का, कैसे श्रृंगार करना है, तो परंपरा के अनुसार अभी ऊपर मंदिर का हॉल में वो श्रृंगार हो रहा है और बाद में आप देख सकेंगे। तो ऐसे ऐसे करना है। और कहिबा में इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर, वृंदावन स्थित कृष्ण बलराम मंदिर में था गोवर्धन पूजा के लिए। और गोवर्धन अन्नकूट, इस महोत्सव का नाम है अन्नकूट, अर्थात चावल से एक कूट, कूट का मतलब पहाड़ बनाना है। और उसके अलावा वृंदावन में वो देखा कि वो हॉल का फर्श पर गोबर से एक भक्तों ने एक रूप बनाया और गिरिराज कृष्ण का रूप ऐसे है, तो वो भी हो सकते। अन्नकूट होने चाहिए। श्रील प्रभुपाद 1975 में एक चिट्ठी लिखी इसके बारे में, जो इनके भक्तों को आदेश दिए। तो कैसे गोवर्धन पूजा महोत्सव पालित होते, देर शुड बी हीप्स ऑफ प्रसाद, अर्थात प्रसाद के राशि राशि होने चाहिए। हीप्स ऑफ प्रसाद मतलब अन्नकूट। तो हमको प्रसाद देने से भी भगवान कृष्ण इनके प्रेम हमको देते। प्रसाद तो सामान्य खाना जैसे नहीं है, साथ साथ भगवान कृष्ण का स्नेह इनके भक्तों के प्रति वो है, सामान्य खाना नहीं है। हरे कृष्ण। ओ नहीं, वो रूप बनाना है, वो भगवान का रूप जैसे मानना है, या हरिदास भार्य, और वो रूप की आरती करने हैं। नहीं वो जैसे है वो रूप, तो वो रूप की आरती करने हैं। वो व्रज धाम श्री कृष्ण से अभिन्न है, वो सब पूजा है। और ऐसे पारंपरिक पद्धति है कि अन्नकूट बनाना है और वो अन्नकूट की पूजा करने है और बाद में सबको देना है प्रसाद के रूप। श्री कृष्ण वो पहले नंद महाराज तैयारी की वो इंद्र पूजा करने के लिए, और भगवान कृष्ण नंद बाबा से पूछेंगे कि ये पूजा क्या शास्त्रिक पारंपरिक या लौकिक है। तो ये गोवर्धन पूजा क्या शास्त्रिक पारंपरिक या लौकिक है, तो तीनों। तो उसके पहले गोवर्धन पूजा तो कोई नहीं थे, श्री कृष्ण का अवतार करने के पहले तो कोई नहीं थे। तो ऐसे एक परिप्रेक्ष्य वो लौकिक है, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं इसकी पद्धति प्रदान किया और आदेश दिया इसको पालन करना, इसलिए वो शास्त्रिक भी है। और उसका वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और हम परंपरा के अनुसार पालन करते हैं। परंतु गोवर्धन लीला महोत्सव पालन करने में इतना सा शास्त्र विचार, इतना सा निर्देश नहीं है शास्त्र में, तो कैसे करना है। वो सरल पद्धति है, पहा बनाना है, पूजा करने है, परिक्रमा करने है, कीर्तन और वो प्रसाद सबको देना। ऐसे बहुत बहुत नियम उपनियम ऐसे लग नहीं है, उसमें प्रेम प्रधान है, उसमें प्रेम प्रेम प्रदान प्रधान है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम।